Dost eli okşayınca seni kabarır yüreğin toprak. Sen bir kadın gibisin, sevince her yanı onak. Kalbin senin baharda yeşil yeşil parıldar. Bilirsin ki yaz başında unutmaz biri seni arar. Yoksul dostun hiç bitmez, o başka sevgili bilmez. Uzanırsın ona toprak, kadın gibi sevince oynak. Kadın gibi sevince oynak. La la la la la la la la.